نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبق نمبر 291 آیت نمبر 1 سے 30 سورة ملک. لیسن نمبر 291 آیت نمبر 1 to 30 سورة ملک. سورة ملک ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی 67 67 نمبر کی اور یعنی 67 نمبر کی سورة. دو رکوع ہیں، 30 آیات ہیں، مکی سورة ہے اور مکی سورتوں میں اس کا نمبر 77 یعنی 77 ہے. 335 کلمات ہیں اور 335 یعنی اور حروف ہیں 1359 1359. سورت کا نام پہلی ہی آیت سے تبارک اللذی بیدہ الملک سے ہے. براہ راست شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی باتیں اس سورت کے ناتے سے، کیونکہ یہ ان سورات میں سے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے کچھ فضائل ملتے ہیں. ہمارے ہاں آج کے دور میں ایک رواج ہے کہ سورتوں کو ان کے فضائل کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بہت ہی پسندیدہ عمل سمجھا جاتا ہے کہ جب کوئی بھی سورت اس کی کوئی خوبی بتا دی جائے تو باقی قرآن پاک کی نسبت اس کو پڑھنا آسان لگتا ہے، خوشی کا باعث لگتا ہے. تو دیکھیں گے کہ کیا سورت ملک میں کوئی ایسی بات ہے. تو اس کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ سے ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک 30 آیتوں والی ایسی سورت ہے کہ اس سورت نے ایک آدمی کی شفاعت کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا ہے، ہونا تو آگے جا کے، لیکن بات کی اہمیت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو بخش دیا. اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک والی سورت ہے، یعنی سورت ملک. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سورت کی شفاعت نصیب کروا سکتا ہے ہر اس شخص کو جس نے اس کو سمجھا اور اس پہ غور کیا. اسی طرح ایک اور روایت حضرت جابر سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورت الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے. یہ بھی ترمذی کی روایت ہے. ایک سورت سورت ملک ہے اور دوسری سورت سجدہ ہے. اور ہم سب اس بات کو سنتے وقت ذرا اپنا بھی جائزہ لیں کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آج تک کبھی نہیں سوئے جب تک کہ ہم سورت ملک اور سورت سجدہ جو 21 پارے میں ہے، سورہ لقمان کے قریب کی سورت ہے، تو وہ پڑھیں. تو اگر نہیں پڑھی تھی تو کوئی بات نہیں، آج پڑھا جا سکتی ہے اگر عمل کر لیں. اور خاص طور پہ جب ہم اس کی وہ روایت پڑھتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے، اس کا پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. تو یہ بھی روایت جو ہے ہمیں ملتی ہے. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ بات کسی بھی صورت کی ہو، اصل یہ ہے کہ کیا یہ فضائل ایسے ہی مل جاتے ہیں بن سوچے بن دیکھے پڑھے؟ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر نظر رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کے علم کی کیا حد ہے. لیکن ان صورتوں کو پڑھنے کا جس طرح اہتمام کیا جاتا ہے، اسی طرح اگر اس کو سمجھنے کا اہتمام کر لیا جائے تو صرف ایک دفعہ سمجھ جانا ہر روز پڑھنے کو زندہ کر سکتا ہے. اسی طرح تھوڑی سی بات اس کے بعد آگے کروں گی کہ اس سورت سے لے کے، یعنی یہاں سے لے کے اب قرآن پاک کے آخر تک سورتوں کا آخری گروپ شروع ہو رہا ہے. بعض لوگ منازل کے اعتبار سے بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں. تو سورت ملک سے لے کے سورت الناس تک آخری منزل کہہ لیں یا آخری گروپ شروع ہوتا ہے. اور اس کے اندر سورت ملک جو ہے یہاں سے لے کے 43 یعنی 43 صورتیں مکی ہیں، اور سورت نصر سے لے کے سورت الناس آخری 5 صورتیں مدنی ہیں. اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی جان ہے کہ وہ مکی اور مدنی صورتوں کو ملا جلا کے کرتا ہے. اور یہاں سے اصل میں ہم سب کو ایک عمومی نصیحت کی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کا نازل کردہ، تم نے اس کو تقریباً پورا کر لیا ہے، جو باتیں سنی ہیں اب اس کی تذکیر کر لو. اور جو قرآن کا بنیادی پیغام ہے نا، اور وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. ایک انسان کا یہی مقصد حیات ہونا چاہیے، کافر کو اسلام کی طرف بلائے گا اور مسلمان کو اسلام کے عمل کی طرف بلائے گا. اس کا پیغام جو ہے نا دعوت اللہ، یہاں سے سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں، اس کی شان، اس کی باتیں بیان کر کے یہ بتا دیا کہ جس کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے پہلے خود تو اس کا تعارف حاصل کر لو. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت ملک اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. کبھی بھی کسی جگہ آپ کو دین کی کوئی بات کرنی ہو تو کبھی حرام حلال کی بات نہ کریں، جائز ناجائز کی بات نہ کریں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات نہ کریں، تنقید نہ کریں، بلکہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق بن جاتا ہے نا تو پھر خود وہ پوچھیں گے کہ اب آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ناپسند ہے. ہماری تبلیغ میں آج ایک جو کمی بیشی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب ہم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروائے بغیر ان کو حکم دینے شروع کر دیے تو اس کے نتیجے میں پھر عمل کرنا مشکل ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر سامنے رکھیں، اسلام کے اندر احکامات کا جو نزول ہوا تھا وہ کس طرح سے ہوا تھا، تھوڑا سا اس کا تذکرہ کرنا لازمی ہے تاکہ ہم بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ 13 سال جو مکہ کا دور تھا اس میں صرف 3 ٹاپکس پڑھائے گئے، ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرہ. پہلے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، اللہ کی پہچان تھی. یہی وجہ تھی کہ جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں پتہ چل گیا تو پتھر بھی کھانے پڑے تو برداشت ہو گئے. کیونکہ جب کسی کا دل جڑ جاتا ہے نا پھر اس کی بری بھی بات بری نہیں لگتی. پھر اس کے بعد رسول کون ہے، کیوں آیا، اس کا مقصد کیا ہے، کیا اس کو بس تم ایک ایسا نشانہ بنا لو کہ اس کی تعریفیں کرنے سے جنت میں جاؤ گے یا اس کے طریقوں کو زندگی میں لاؤ. پھر اس کے بعد تیسری چیز تھی وہ ایمان بالآخرہ، کہ تم نے مرنا ہے، جنت جہنم حساب کتاب حشر نشر یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو یہاں سے پھر ہم اپنے لیے یہ عمل لیں گے کہ کبھی کسی نئے بندے کو اگر اللہ کے دین کی طرف بلائیں تو خدا کے لیے اس کو پٹ آف نہ کریں، ایسی سخت باتیں اس تک نہ کریں کہ یہ بھی ناجائز، یہ بھی حلال، یہ کرو وہ نہ کرو، بلکہ کوشش کر کے اس کو اس کے رب سے جوڑ دیں. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس سورت کے اندر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن الفاظ سے اپنا تعارف کرایا، اور دوسری اس سورت کی جو بہت بڑی خوبی ہے وہ انسان کو اس کا مقصد حیات بتاتی ہے. تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور کیا ہے اس کی خوبی؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. وہو العزیز الغفور. اور وہ ہر چیز پر غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. یہاں سے اگلی تمام آیات میں آپ دیکھیں گے کہ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک الگ خوبی اور اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت کا تذکرہ ہے کہ جس پہ اگر انسان غور کر لے تو اس کی آنکھیں جھکنے لگتی ہیں، اس کی اکڑی ہوئی گردن جھکنے لگتی ہے، اور وہ واقعی مقام بندگی کے اوپر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کو مالک بناتا ہے. لفظ استعمال ہوا تبارک، بارا کاف اس کا روٹ ہے، تبارک، اور تفاعل باب مبالغے کے لیے الف آیا ہے. حالانکہ خالی لفظ برک کا بھی کافی ہوتا ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے تھوڑے کا زیادہ ہونا. ہم اردو میں یہ لفظ بہت دفعہ بولتے ہیں، برکت ہو گئی کھانے میں، اچھا اللہ کرے برکت والا ہو، دعا بھی دیتے ہیں بارک اللہ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑی سی بھی چیز ہے نا وہ زیادہ ہو جائے. مثلا اگر آپ کے پیسے تھوڑے ہیں، تنخواہ تھوڑی ہے، کھانا تھوڑا ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے، اچھا اللہ آپ کو اسی میں برکت دے دے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح عرب لوگ کسی جگہ اونٹنی کے بیٹھنے کو بھی برکت کہتے تھے، کیونکہ عربوں کے نصیب جاگ جاتے تھے جہاں اونٹنی بیٹھنی تھی، اور خاص طور پہ نصیب جاگے تھے تو وہ ابو ایوب الانصاری کے تھے. معروف واقعہ ہے، ڈیٹیل کی ضرورت نہیں لیکن اشارتاً کافی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو ہر گھر اس بات کا منتظر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بننے کا شرف ہمیں ملے. اور اسی میں ایک کمزور غریب صحابی ابو ایوب الانصاری چپکے چپکے اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں कि अल्लाह करे कि अल्लाह के नबी हमारे घर आए। तो बीवी हंसने लगी कि इतने बड़े बड़े सरदारों को छोड़कर कि अल्लाह के नबी सल्लम आपके घर में आएंगे। लेकिन उन्होंने कोई दूसरों को नाम नहीं दिए, अल्लाह से बात कर दी कि अल्लाह ताला तू ये एहसास मुझे देना। और फिर वही हुआ, अल्लाह के नबी ने कहा जहाँ मेरी ऊँटनी बैठेगी मैं वहीं उतरूंगा। पहले आपकी ऊँटनी एक जगह बैठी तो वो जगह दो यतीम बच्चों की थी, फिर वहां से ऊँटनी उठ गई, फिर थोड़ा आगे गई पीछे गई, एक दफा अबू अय्यूब अंसारी के घर के आगे से गुजर गई। जब गुजरी तो अंदर उनका दिल बुझ गया कि अल्लाह ने शायद मेरी दुआ कबूल नहीं की, और ऊँटनी वापस आके फिर उसी जगह बैठी। तो उनको खुद भी यकीन नहीं आ रहा था, पहली जगह जहाँ पे ऊँटनी बैठी उस जगह को आपने कहा कि मस्जिद नबी के लिए खरीदेंगे। ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा था कि नबी का घर वहां बनने से पहले अल्लाह ने अपने घर की जगह नॉमिनेट करवाई। तो पहली जगह ऊँटनी बैठी तो बरकत हो गई, उस बरकत को देखना है तो आज जाके मदीना में देख लें। एक नमाज 10,000 नमाजों और बाज़ जगह 50,000 नमाजों तक के लिए भी आता है, 25,000 का भी आता है, इतना अजर है। और हर वक्त वो नमाजियों से भरी हुई होती है। और दूसरी बरकत जो थी वो अबू अय्यूब अंसारी के घर में हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर तक उनके मेहमान रहे। बहरहाल वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन यहाँ तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क को देख लें तो बड़ी बाबरकत है वो ज़ात। ये है वो चीज़ जब हम कहते हैं कि अल्लाह बरकत डालेगा। सुना होगा आपने ये जुमला, कई दफ़ा बोला भी होगा। अल्लाह बरकत क्यों डालता है? क्योंकि वो तबारक है। जिसके हाथ में कुछ बढ़ोतरी होती है वही उस चीज़ को बढ़ाएगा ना। पता क्या चला कि बरकतों के खजाने अल्लाह के हाथ में। किसी के माल में बरकत डालनी है, किसी के वक्त में बरकत डलवानी है, किसी की सेहत में बरकत डलवानी है, किसी की औलाद में बरकत डलवानी है, तो अल्लाह से रब्ता करो, उससे रुजू करो, क्योंकि तबारक अल्लज़ी वो बाबरकत है। इसके बरक्स आप देखिए कि हम सोचते हैं कि हमारी कोशिशों से माल कमाया जाता है, हमारी मेहनत से खाना अच्छा पकेगा, हमारी अच्छी तरबियत से हमारे बच्चे नेक होंगे। ठीक है, इंसान काम करेगा, कोशिश करेगा, लेकिन असल बरकत अल्लाह की तरफ से होगी। इसी तरह जो लफ्ज़ बरकत है वो ज्यादती जो ज्यादती वाले के कमाल को जाहिर करे, यानी जिसको वो ज्यादती मिल जाए उसके अंदर फिर कमाल दिखा जाए। इसको अरबिक में हमें कह सकते हैं अन्नमा व ज़ियादा। नमा कहते हैं बढ़ोतरी को, उर्दू में कहते हैं ना नमूदो नुमाइश, या नश्व नुमा का जो मानी है वो भी इसके अंदर आता है। इसी तरह बास कहते हैं कि तबारक का मानी है कि मखलूकात की सिफात से बुलंद और बरतर। ज़रा सोचिए तो सही, कितनी बड़ी ताकत है वो। हर एक के खजाने उसके हाथ में, बियदि हिल मुल्क, पूरी किंगडम उसके हाथ में है। असल बादशाह वो है, चाहे तो बादशाह को गधा बना दे और गधा को बादशाह बना दे, उसके हाथ में। आज कोई तख्त पे है तो कल तख्ते पे होगा, और आज कोई जेल की सलाखों के पीछे यूसुफ की सूरत में कैदी बना बैठा है, और कल वो मिस्र के हुक्मरानों में एक आला दर्जा रखने लगे। ये सब कुछ उसके हाथ में। तो मुल्क का लफ्ज़ कायनात की हर चीज़ पर मुकम्मल बादशाहत के लिए आता है। हुकूमत, इख्तियार, हर चीज़ उसके हाथ में, किसी को कुछ दे। एक औरत अगर अपने आप को देखे तो अमूमन ख्वातीन ये सोचती हैं कि मैं अपने घर के अंदर मालिक व मुख्तार हूँ। ऐसे ही होता है ना, और हकीकत है, औरत अपने घर की मालिका होती है। मलका तो मुल्क की मलका होगी ना, लेकिन हर औरत अपने घर की मालिका तो है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम टैली करके देखें कि हमारी मलकियत में और अल्लाह की मलकियत में क्या फ़र्क है। आप देखिए कि आप, मैंने मिसाल घर की दी तो उसी को सामने रखें। आप अपने घर की मालिक हैं, लेकिन क्या आप अपने घर में होने वाले किसी नुकसान को बचा सकती हैं? यानी आपका कोई बर्तन टूट जाए, बर्तन की मालिका तो आप थी, लेकिन बर्तन को टूटने से बचा सकती हैं, चोरी से बचा सकती हैं, अपने पाइप को लीक होने से बचा सकती हैं? नहीं बचा सकते ना। पता क्या चला कि घर की चाबियां तो हमारे पास हैं, कुछ हद तक हम उसमें आने के, जाने के, किसी को बुलाने के, ना बुलाने के मुख्तार तो हैं, लेकिन हम अपने घर के अंदर भी किसी हद तक बेबस हैं। हमें पता भी नहीं होता और हमारे घर की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, नुकसान हो जाता है। लेकिन अल्लाह की मलकियत क्या है कि ना सिर्फ वो मालिक है बल्कि वो मुख्तार भी है। किस चीज़ का मुख्तार है? कि सब कुछ कर दे। अल्लाह की मलकियत मलकियत है तामा है, तमाम मुकम्मल कंप्लीट ओनरशिप। कोई पत्ता भी गिरता है तो उसको उसका पता होता है, कोई पर नहीं मार सकता उसके मुल्क के अंदर, उसके हुक्म से ये सब कुछ है। मेरा ख्याल है कि अगर इस चीज़ को हम शऊर के साथ समझ जाए ना, तो फिर हम बाकी बातों को भी समझ सकते हैं। समझने के लिए सिर्फ बात कहूंगी कि हमारे यहाँ एक लफ्ज़ बोला जाता है सुपर पावर का, सुनते हैं ना। चलिए, सुपर पावर दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी पावर होगी तो उसके कब्जे में कितनी कुछ जगह है। इस वक्त दुनिया की कौन सी सुपर पावर कहलाई जाती है? यूएसए कहलाया जाता है ना। कितना रकबा है किसी को पता? मुझे इतना पता है कि 52 स्टेट्स हैं, हाँ। और उसको अगर आप नक्शे को देखते हैं ना, तो कितनी ही जगह सिर्फ खाली है, यानी इंसान जिन जगहों में बसते हैं बीच में खाली जगह भी है। चलिए, अब आप जरा एक लम्हे के लिए सोचिए कि यूएसए का ग्लोब देख लें, ग्लोब के ऊपर यूएसए को मार्क कर लें किसी भी रेड कलर से, ग्रीन से, व्हाट सो एवर, फिर उसके बाद पूरे ग्लोब को घुमाएं। बी द हिल मुल्क, एक वो सुपर पावर जिसके हाथ में सिर्फ जमीन की बात है। और क्या यूएसए का जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होगा या वहाँ बादशाह होगा, क्या वो पूरा इख्तियार रखता है कि वहाँ कोई जलजला ना आए, वहाँ हरिकेन ना आए, थंडरस्टॉर्म ना आए? किसी चीज़ का इख्तियार नहीं है ना। तो ज़रा सोचे कि अगर किसी बड़ी ताकत का हमारे दिल पे रोब है, हम उनसे मरूब हों, तो उससे बड़ी ताकत का क्या हाल होगा जो दुनिया की बड़ी ताकतों को भी ख़त्म कर देता है। और माजी में एक बड़ी ताकत थी जो ख़त्म हो गई। मैंने माजी करीब की बात की है, बईत में तो बहुत सारी थी। अना रब्बुकुम अलअ का नारा लगाने वाला फिरौन भी तो अपने आप को बड़ी ताकत कहता था ना। नमरूद, शद्दाद, फिरौन, हामान, कारून, ये भी तो उन लोगों के नाम थे कि जो अपने आप को बड़े बड़े मालिक समझते थे, लेकिन अल्लाह ने सबको गिरा दिया। वहुवा अला कुल्ली शयइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। खालिक भी वो है और मालिक भी वो है, इसके लिए किसी चीज़ पे काबू पाना मुश्किल नहीं। बस दफ़ा हम किसी चीज़ के मालिक तो होते हैं लेकिन खालिक नहीं होते और हो भी नहीं सकते। बस आप औलाद की बात कर लें, औलाद इंसान का एसेट समझी जाती है, उसका असासा समझी जाती है, लेकिन क्या हमेशा ही औलाद खुशी का सबब होती है? बददुआएं देते हुए देखा गया माँ बाप को, माँ ये भी कहती हैं कि इससे तो तुम पैदा होते ही मर जाते, ऐसा भी होता। यानी दुनिया में हमारी कोई चीज़ ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए खुशी का सबब हो, लेकिन अल्लाह की ज़ात जो है उसके हाथ में इतने खजाने हैं कि वो हर चीज़ को ले सकता है। इस बात को करते हुए मेरे जहन में एक तारीख का वाक़या आ गया। नमरूद नाम का एक शख्स था, उसने अपने वक्त में खुदाई का दावा किया, चैलेंज किया। उसने कहा कि मैं खुदा हूँ और मेरे खजाने बहुत सारे हैं। जो भी उनके वक्त में अल्लाह की बात करने वाला था, उसने कहा कि देखो, अल्लाह के लश्कर बड़े हैं, तुम्हारे छोटे हैं। कहने लगा चलो मुकाबला करा दो। कहा ठीक है, तैयारी कर लो। अल्लाह बेहतर जानता है कितने साल लगे तैयारी करने में। उसने अपनी फौजें जमा की, बहुत सारी फौजें जमा की जो कर सका। जब वो मुतमईन हो गया कि अब मेरी तैयारी पूरी है, तो मुकाबले का वक्त ठहराया गया। जो वक्त का नबी था, उसने कहा कि तुम अपनी फौजों को ले आओ, जितनी भी फौजें हैं तुम्हारी, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला अपनी फौजें लेकर आएगा। उसने अपनी सारी अगली पिछली फौजें लाखों के तादाद में या जितनी थी उनको मैदान में खड़ा किया। अब जब वो अपनी पूरी कोशिश कर चुका, तो उधर से हुक्म हुआ कि अल्लाह के लश्कर आएंगे। और आपको बताया कि अल्लाह ने किसको भेजा? मच्छरों की जमात को भेजा, मॉस्किटोस, बऊदा, जिसको हम कुछ समझते नहीं। इतने मच्छर आ गए कि सूरज की रोशनी छुप गई और अंधेरा छा गया। और चंद मिनटों में उसने नमरूद की सारी फौज जो थी उनको चाट के रख दिया। गोश्त खा गए, खून पी गए, हड्डियां रह गईं, सब फौज मर गई। और उसमें से सिर्फ एक मच्छर उस नमरूद के नाक में घुस गया, और उसकी वजह से उसको इतनी तकलीफ होती थी कि अपने सर में, कहते हैं कि जूते मरवाता था, चैन नहीं पड़ता था उसको, कि इतनी तकलीफ का सबब था। और बिल आखिर फिर कई साल के बाद उसी की वजह से उसकी जान गई। ये है इन्नल्लाहा अला कुल्ली शयइन कदीर। क्या उसके लिए मुश्किल है किसी बड़े को छोटा करना और छोटे को बड़ा करना? इसलिए बड़ाई उसी को है। अगर हमारे दिल में उसकी मोहब्बत आ जाएगी, उसका असल मुकाम पहचान जाएंगे, तो फिर सबसे ज्यादा हम उसी से डरेंगे और उसी से उम्मीदें रखेंगे। अब ये बात तो सुन ली, पहली आयत में अल्लाह का तारुफ हो गया, उसने इशारा कर दिया कि मैं बहुत बड़ी ज़ात हूँ। जितना दूसरों से डरते हो, जितना दूसरों से मरूब होते हो, उससे ज़्यादा तुम्हें मुझसे होना पड़ेगा। तुम उस रब के बंदे हो, उस मालिक के ममलूक हो जिसके हाथ में सब कुछ है। कौन सी ज़ात? निल्लज़ी। ये जो छोटा सा नून लगा हुआ है ना, इसको नून कुतनी कहते हैं, और इचनेटर के मानों में یعنی ملانے کے لیے ہوتا ہے، بس آپ اس کو یوں کہہ لیں، آگے خلق کا لفظ آ رہا ہے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا کس کو، الموتا موت کو، والحیاتا اور حیات کو، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں، لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے، کیا، کہ ایکم احسن عملا، کہ کون ہے تم میں سے جو احسن عمل کرے، اور وہو العزیز الغفور، وہ خوب غالب اور خوب بخشنے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرپز آف لائف دے دیا. شروع میں بات ہوئی تھی کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. پہلی بات لوگوں کو جو بتانی ہے وہ اللہ کا تعارف ہے، اس سے محبت، اس سے پیار، اس کی طاقت، اس کی قدرت کا اظہار، 99 نیمز آف اللہ تعالیٰ پہ غور، فکر، تدبر، اور ساتھ ہی پھر بتا دو کہ تمہیں کیوں پیدا کیا، تم کیوں پیدا کیے گئے، تمہارا مقصد حیات کیا ہے. تو فرمایا کہ وہ کیا ہے، الذی خلقہ، جس نے پیدا کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت اور حیات جس کا تذکرہ آگے آنے والا ہے، یہ بھی اصل میں اللہ ہی کی مخلوق ہے. یعنی ہم موت جو ہے نا، وہ بھی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا. خلق الموتہ، دیکھیے پہلے موت کا تذکرہ، پھر فرمایا والحیاتہ اور زندگی. عموماً جو ہم چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے، ہم پہلے زندہ ہوتے ہیں اور پھر مرتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے. سورت بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ تم پہلے مردہ تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تم زندہ کیے جاؤ گے، اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ہماری یہ جو زندگی ہے نا اس دنیا کی، یہ دو موتوں کے بیچ میں ہے. دنیا میں آنے سے پہلے ہم کچھ نہیں ہوتے، پھر ہم پیدا ہو گئے. اس وقت ہم اپنی زندگی کے سیکنڈ فیز پہ ہیں. پہلا جو وقت تھا نا، یہ روحوں کی صورت میں تھا، جب ہم اپنے باپ کی پشت میں اور ماں کے یعنی سینے میں، آپ سمجھ لیں کہ ایک نطفے کی اور ایک یعنی ایک ایسے مادے کی صورت میں تھے، کہ جو بعد میں ملنے کے بعد ایک بچے کی کیفیت میں آتا ہے، عالم ارواح تھا. جس طرح یہ دنیا ہے نا ہماری، جس میں انسان ملتے بیٹھتے باتیں کرتے ہیں، اس طرح روحوں کا بھی آپس میں کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے. تو وہاں سے اٹھا کے اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی. اب اس زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر ایک موت ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ زندگی کے ایک ادھر بھی موت کی بریکٹ ہے اور ادھر بھی موت کی بریکٹ ہے. اب سوچئے کہ وہ انسان جو دو موتوں کے بیچ میں کھڑا ہو، پھر اس کی اس زندگی میں کیا حقیقت رہ جائے گی. ہم کہتے ہیں نا کہ موت کے منہ میں یا موت سے بال بال بچے. حقیقت یہ ہے کہ ہر دن ہم کئی بار موت کے منہ سے بچتے ہیں. کیسے؟ ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں نا، ہر کھانے کا لقمہ جو ہمارے ایسوفیگس میں جاتا ہے نا، وہ سانس کی نالی کے اوپر سے گزر کے جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نالیاں اس طرح رکھی ہوئی ہیں. مثال دے رہی ہوں، یہ دو انگلیاں نا، یہ ہماری آپ سمجھ لیں یہ کھانے کی نالی ہے، اور یہ ساتھ ہی سانس کی نالی ہے جو آپ کے پھیپھڑوں میں، لنگس میں جاتی ہے. ہم جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت اللہ کے حکم سے اس کے اوپر ایک ڈھکن ہے، جیسے فلپ کارڈز ہوتے ہیں نا، اس کو عموماً بند رکھا جاتا ہے. جب سانس آتا ہے نا تو یہ کھلتا ہے، پھر سانس اندر جاتا ہے تو بند ہو جاتا ہے. بعض دفعہ جو ہمیں کھاتے ہوئے اچھو لگ جاتا ہے نا، اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کھانا کھاتے ہوئے ہم ساتھ سانس لیتے ہیں تو یہ فلپ کھلا ہوتا ہے، تو وہ بس ایک دو قطرہ اس میں چلا جاتا ہے. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہوتی ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، پانی نکل آتا ہے، اور بعض دفعہ تو اسی سے جان چلی جاتی ہے. چھوٹا دودھ پیتا بچہ آپ دیکھیے کہ اگر ماں اس کو ایک ایسے اینگل سے دودھ پلائے کہ اس کا گردن تھوڑی نیچے جھکی ہو، تو اس کو غصہ لگتا ہے، کیونکہ وہ کھل جاتا ہے کارڈ. ہر لقمہ اس سانس کی نالی کے پاس سے گزر کے جاتا ہے. یہ ہے الذی خلق الموت والحیات، موت سے زندگی کی طرف تمہیں لے کے جاتا ہے. تو تم سوچو کہ تم موت سے بچ بھی کیسے سکتے ہو. موت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، تمہیں اس کے اندر سے گزرنا ہے، اسی کی طرف جانا ہے، پھر اس کے بعد جاؤ گے. اور یہی جو ہماری حالت تھی نا روحوں والی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا، جس کو عہد الست کہتے ہیں. اس میں ہم کہہ کے آئے تھے کہ اللہ ہم اس دنیا میں تیری بات کو مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ زندگی اور موت بس ایسے ہی ہو گئی؟ ہرگز نہیں، آزمائش میں ہو، تم میری نگاہوں میں ہو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تم کو. لیبلوا کا لفظ ہے نا بلا سے ہے، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں با لام حمزہ یا با لام واو، اس کا روٹ ہوتا ہے. اردو میں تو بلا بڑی بری چیز ہے نا، اور پنجابی میں تو بہت ہی بری چیز ہے بلائیں، لیکن عربی زبان میں بلا اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے، بلاء الخیر اور بلاء السیئہ. خیر کی بلا کیا ہے، یعنی آزمائش کے معنوں میں لے لیں، مثلا ٹیسٹ ہے، امتحان ہو رہا ہے، अब इम्तिहान उस स्टूडेंट के लिए खैर बन जाता है जो सारा साल पढ़ता है, क्योंकि वो उसको अगले दर्जे में लेके जाता है, और उस स्टूडेंट या तालिब इल्म के लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन जाता है जो सारा साल खेलता कूदता रहता है, वो फेल हो जाएगा, उसको उसी दर्जे में रहना पड़ेगा। पहले की इज्जत का जरिया बना, इसकी बेइज्जती का जरिया बना, बस यही है आजमाइश इस दुनिया की। ये रोज़ और शब जो हमारी जिंदगियों में गुजर रहे हैं, असल में अल्लाह ताला हम सबको चेक कर रहे हैं, हम सब अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कभी आपने देखा होगा कोई बच्चा प्री मिच्योर पैदा हो जाता है तो उसको कुछ देर इंक्यूबेटर में रखते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, फिर उसको वॉच करते रहते हैं, कुछ बच्चों को वैसे ही वॉच किया जाता है, इनकी धड़कन ठीक है, इनका कुछ ऐसे मामला कि नहीं। इसी तरह बाज़ लोग जब जुर्म करते हैं ना तो उनको हर वक्त इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उनकी फ़ोन कॉल चेक होती हैं, उनके ईमेल्स चेक होते हैं, उनका आना जाना चेक होता है। इन दोनों मिसालों को देख लें, हम सब हर लम्हे अल्लाह की निगाहों में, अल्लाह ताला के बड़े बड़े स्कैनर्स हैं जिसमें से हमारे दिल के अंदर उठने वाले ख्यालात जो हैं वो भी गुजरते हैं, और चेक क्या किया जा रहा है कि तुम इस दुनिया में आने के बाद करते क्या। अय्युकुम, अय्यु कौन सा तुम में से, हुएवर यानी तुम में से कौन, तुम सब में से, ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, हर इंसान जो इंसान बन के दुनिया में आ गया, कौन अहसनु अमला, अहसन अमल करता है। ये है इस पूरी सूरत का, बल्कि यहाँ से लेके अगले दो पारों का मेन थीम ये है कि लोगों को ये पता चल जाए कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया और इस आजमाइश में कामयाब कैसे होना है। देखिए यहाँ ये नहीं कहा गया कि लिया ब्लूवकुम अय्युकुम अक्सरु अमला, कि वो देखना चाहता है कि तुम में से ज्यादा काम कौन करता है। हमारे अमूमन क्वांटिटी को बहुत मैयर करते हैं ना, कितने लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं तो कहते हैं बहुत कामयाब है फुला, थोड़े आ रहे हैं तो ये नाकाम है, हा? कितनी पे है, बहुत ज़्यादा है, कामयाब है, थोड़ी है तो नाकाम है। हालांकि अल्लाह की ज़ात जो है ना वो क्वांटिटी को नहीं देखती, अल्लाह की ज़ात अहसन को देखती है। अब इस अहसन को हमें भी देखना पड़ेगा, इसकी मुख्तलिफ तफसीर जो हमें समझ में आती हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात पता चलती है, अहसन अमल अगर ग्रामर के हिसाब से देखें ना तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, अफजल तफजील है, यानी सबसे ज्यादा। एक होता है गुड, दूसरा होता है बेटर, और तीसरा क्या होता है, दी बेस्ट। ठीक है, तो अहसन जो है ना यहाँ हसन से दी बेस्ट के मानों में, सबसे बेहतर कौन अमल करता है। पता क्या चला कि अल्लाह ताला देख रहा है कि तुम दुनिया में क्या काम करोगे, और फिर तुम में से एक मास्टर पीसेस जो होंगे उनको चुनेगा, उनको चूज करेगा, और फिर उनको जन्नत में बसाएगा। आप यहाँ एक छोटी सी बात समझ लें तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आने लगती है दिल में। बिलफर्ज आपके शहर में कोई इलाका इंतहाई खूबसूरत हो, उसको वेल डिवेलप किया जाए, वहाँ की सीनरीज खूबसूरत हों, वहाँ स्पेशल कोई ऑक्सीजन छोड़ी जाए, वहाँ गुड स्मेल चीज़ें छोड़ी जाए। अब वो एरिया है कुछ मील तक पड़ा हुआ, क्या ये पॉसिबल है कि लोग हर एक को वहां आने की इजाज़त दें? नहीं देंगे ना। सबसे पहले वो क्या करेंगे कि लोगों के जहन में उसका एक फोबिया डालेंगे, वो जगह बन रही है बहुत अच्छी बहुत अच्छी, सबसे पहले वो एक्सप्लॉयट करते हैं, मार्केटिंग फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या होती है कि वो उसको इतना महंगा कर देंगे कि जिससे एक तो ये है कि हर एक ले ही ना सके, और दूसरी ये है कि लोगों के जहन में ये भी ख्याल आ जाए कि ये बहुत महंगा है तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, जिस चीज़ को जितना महंगा लेता है ना ब्रांड नेम, उतना उसको खुशी होती है कि ये बहुत अच्छा होगा। खैर अब वो ले लें, वो उसके लिए बहुत सख्त किस्म के रूल्स बनाएंगे ना, कौन जा सकता है, मसलन ये सिर्फ सिविलियंस के लिए है या आर्मी के लिए है, वट सो एवर आप सोच लें। अब क्योंकि वो जगह बड़ी खूबसूरत है, उसके लिए बहुत सख्त प्रोटोकॉल होगा जिसमें से गुजर के लोग जाएंगे। चलें अब इसी बात को आप दूसरी तरफ ले आए, अल्लाह ताला ने एक पीस ऑफ लैंड बनाया, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई नायाब, कीमती, खूबसूरत, क्लीन, वहाँ वो कुछ है जिसका इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। फला तालमु नफ्सुम्मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, कोई नफ्स नहीं जानता कि उसकी आंखों के ठंडक के लिए अल्लाह ने क्या तैयार किया, और वो जगह है जन्नत। अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत टाउन बसाया हुआ है, अब अल्लाह ताला को मतलूब है वहाँ रहने के लिए इंतहाई आला किस्म के लोग, जिनका इखलाक अच्छा, किरदार अच्छा, जिनकी गुफ्तगू अच्छी, जिनके दिल अच्छे, जिनकी जुबान अच्छी, यानी वो लोग सब स्टैंडर्ड लोग नहीं, वो कीना रखने वाले नहीं, वो गीबतें करने वाले नहीं, सब निकल जाते हैं उस लिस्ट से, गो गो गो। नहीं, बिकॉज एक गीबत करने वाला शख्स अगर जन्नत में पहुंच गया तो वो तो सारी जन्नत का माहौल खराब कर देगा। अमूमन हम ये सोचते हैं ना कि जन्नत इसलिए खूबसूरत है कि वहां फल हैं, फूल हैं, नहरें हैं, वट्स एवर, लेकिन नोट कीजिएगा कि जन्नत का हुसन वहां रहने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला अब इस दुनिया में चूज कर रहे हैं उन लोगों को जिनको उस बेहतरीन हिस्से में बसाना है, जो वहां रहने के काबिल है। ये है लिया ब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फिर उसके लिए अल्लाह ताला ने शरायत रखी, करना क्या है, करते क्या हो। अब आसन अमल जो है ना, वो आसन नहीं है जिसको हमारा दिल अच्छा कहे या शैतान अच्छा करे, क्योंकि आज के दौर का एक बहुत ही तकलीफ दह मंजर है। और वो क्या कि हर बंदा जो काम खुद कर रहा होता है ना, कहता है यही सबसे अच्छा है, बस ये देखना जो मर्जी करो, अल्लाह को मैंने कहना है मुझे माफ कर दे, उसने कर देना, और अल्लाह ने तो कह दिया मैं गफूर रहीम हूँ, बेशक कोई हरज नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी तो कहना है कि मैंने तुम्हें आसन अमल भी तो बता दिए थे। तो आसन अमल की सबसे पहली इंटरप्रिटेशन क्या है, दो शरायतें उसमें। नंबर एक, इखलास सिर्फ अल्लाह के लिए, लिल्लाहियत, कोई दिखावा नहीं, कोई रिया नहीं, किसी की प्रेजिंग नहीं, किसी की नजरों में बड़ा होना, किसी की दुआ लेना, किसी की बददुआ से बचना। क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन नेक अमल करते वक्त ये सारे मोटिव्स होते हैं कि ये कर लो वो कर लो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में, लिवज अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में बंदा उस काम को करे और उसका सिला सिर्फ अल्लाह से ले, दुनिया में भी ना तलब करे। क्योंकि बाज़ दफ़ा इंसान कोई नेकी का काम करता है ना, तो साथ ही आजमाइशें आ जाती हैं, और वो ये समझ के छोड़ देता है कि शायद ये मेरा काम अच्छा नहीं था इसलिए मुझ पर आजमाइशें आई। हालांकि अल्लाह ताला ऑपोजिटली देख रहा होता है कि ये क्या दुनिया में इसका फायदा लेने चाह रहा था या आखिरत में। तो पहली शर्त अल्लाह के लिए, और दूसरी चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। लकत कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वहां लफ्ज देखिए कि उस्वतुन हसन है, वही हसन है यहाँ आके अहसन अमला बन गई। कोई काम भी कोई करे, नमाज से लेकर जिंदगी गुजारने के छोटे बड़े कामों तक, उनको उस तरीके से करने की हत्तुल बसा कोशिश करे जैसे अल्लाह के नबी ने किया। आप कहते हैं कि वो क्या, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा अल्लाह की मर्जी जाने बगैर जिंदगी बसर कर दे। एक गाड़ी में तो आप बैठते नहीं है ड्राइविंग सीट पे जब तक आपको पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन समझ ना आ जाए। तो क्या पता चला कि अल्लाह की ज़ात जो है ना, वो ज़ात है कि जो हमें इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका बताती है। फिर इसके बाद आप देखिए कि आसन अमल वो भी होता है कि जिसको इंसान कंटिन्यूसली करे, कोई ख़ास मौका आ गया तो कर लिया और जब छोड़ना चाहा तो छोड़ दिया, ऐसा अमल जो है वो आसन नहीं रहता। फिर आप देखिए कि आसन अमल के अंदर ये भी चीज़ आती है कि एक इंसान दूसरों की देखा देखी ना वो काम करे, जो वक्त का रिवाज है, जो माशरे का रिवाज है, बस वही अच्छा होगा। हर दौर में लोगों ने इन चीज़ों को अपने हाथ में रखा हुआ है ना कि मेरी नज़र में ये चीज़ अच्छी है तुम इसको कर लो। तो याद रखिए कि लोगों के नज़रियात तो बदलते रहते हैं लेकिन अल्लाह के जो काम है वो कभी नहीं बदलते। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे अमाल को कबूल करे तो फिर हमारा सोना, जागना, खाना, पीना हर मुमकिन हद तक अल्लाह के नबी सल्लम के तरीक़ों के मुताबिक हो। मोहब्बत का हक़ तो ये है ना, आप बैठ के नात पढ़ते रहें, नबी सल्लम पे 100 दफ़ा दुरूद शरीफ़ पढ़ दें, ठीक है, अच्छी बात है, अगर आपने उसमें कोई गलती नहीं की तो अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा। लेकिन जहाँ बात आ जाए अल्लाह के नबी सल्लम की सुन्नत की, सीरत की, तो हम कहें नहीं, अब ये नहीं हो सकता, आज के दौर में ये नहीं हो सकता। फिर आप देखिए कि एक और चीज़ छोटी सी यहाँ समझ लीजिएगा कि एक मोमिन मुसलमान खाता है तो भी इबादत है, सोता है तो भी इबादत है, और रिवायात में इसकी सारी डिस्क्रिप्शन मिलती है। काफिर सोए कोई अजर नहीं, मोमिन सोए तो अजर है, काफिर खाना खाए कोई अजर नहीं, मोमिन खाना खाए अजर है। क्यों भाई, इसको कोई सोने के पर लगे या इसका सिर्फ इस्लाम पे होना इसको ये कहता है कि इसको अजर है? अजर किस बात का है, उस सोच का फर्क है। काफिर खाता है इसलिए कि खाना है, ऐश करनी है, जैसे जानवर खाते हैं वो भी खाता है, लेकिन एक ईमान वाला खाता है कि अल्लाह ये खाना खा के तेरी इबादत करूं, तेरे रास्ते में भागूं, तेरी दी हुई जिम्मेदारियों को पूरा करूं, अपने घर को साफ करूं, अपने बच्चों को देखूं, अजर है। एक सोता है इसलिए कि सोना है, और मोमिन इसलिए सोता है कि अब इसलिए सो रहा हूं कि फजर पे आंख खुल जाए, इसलिए आराम दे रहा हूं कि बाद में उठूं तो तेरी फरमाबरदारी के काम करूं। यकीन करें ये सोच आपके घर के अंदर झाड़ू उठाने को भी इबादत बना देगी। एक शख्स सफाई करता है, आप देखते हैं नॉन मुस्लिम बहुत सफाई करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, एक्सीलेंट है, लेकिन एक ईमान वाला सफाई करते हुए साथ सोचता है कि अतहूर शत्रुल ईमान, कि सफाई नसीब इबादत है। सोच का फर्क है। आप मत सोचिए कि सिर्फ जाय नमाज पे बैठ के तस्बीह हाथ में पकड़ के आसन अमल होता है, घर के अंदर माप से लेकर वॉशरूम साफ करने तक का अमल, शोहर की खुशी के काम, घरदारी, कपड़े पहनने ओढ़ने, हर चीज आपका आसन अमल हो सकता है जब आप उसको इस नियत से करेंगे कि ये अल्लाह की रजा के लिए करना है। इससे मेरे अल्लाह के दीन को क्या फायदा होता है। तो हम सब अपने लिए चेकलिस्ट बना सकते हैं, क्या वाकई मैंने आसन अमल के मुताबिक जिंदगी बसर करना चाहा। आप देखिए कि कुछ लोग तो ऐसे लगता है कि जिंदगी इसलिए बसर कर रहे हैं कि बस दुनिया में आ गए हैं तो बसर कर रहे हैं। लाइबुम वलाहुम व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुम फिल अमवाली वल औलाद वाली बात, के खेल कूद तमाशा फन ग्लैमर, आज ये खेल रहे हैं आज कल ये कूद रहे हैं। आज हमारे बच्चे भी अक्सर एक जुमला बोलते हैं, बोर हो रहे हैं। आपने ये जुमला सुना होगा, जितने सामान्य आसाइश और खेल कूद के ज्यादा काम होते जा रहे हैं उतने ही थोड़ी देर बाद आ जाएंगे बोर हो रहे हैं। यानी एक माँ थी तो कहती है, एक तो छुट्टियां शुरू होती हैं तो ये मेरी मुश्किल शुरू हो जाती है, थोड़ी देर बाद बच्चे आके कहते हैं बोर हो रहे हैं बोर हो रहे हैं, इतना कुछ होने के बाद भी बोर हो रहे हैं। आप इतना उनके घर में खाने का सामान भर दें, फ्रिज फ्रीजर भरे में, फिर भी कहते हैं नथिंग टू ईट। वजह क्या है कि हमने अपनी औलादों को मकसद हयात नहीं दिया। आप देखिए कि पहले दौर में माएँ बच्चों को मुजाहिदाना सोच देती थी, एक वक्त खिलाती थी तो एक वक्त भूखा रखती थी, क्यों, आजजी पैदा हो और उनका ख्याल आए जो भूखे हैं। और जब बहुत पेट भर जाता है ना तो उसके बाद इंसान काम करने के काबिल नहीं होता। हमने तो चलें कुछ थोड़ी बहुत कोशिश की होगी, अगर हमारे तरबियत के अंदाज में मुजाहिदाना, मुजाहिद से मुराद फिर खुदा के लिए किताल ना लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने जिहाद के लफ्ज़ को बदनाम भी बहुत कर दिया। नहीं, बच्चों की तरबियत के अंदर ये सब कुछ हो के बेटा तुम्हें अल्लाह ने क्यों पैदा किया। आप आज घर जाके अपने 7, 8, 9, 10 साल के बच्चों से लेके उससे ऊपर वालों को पूछिए, छोटों को रहने दे, वो तो खेलेंगे अभी इंशाल्लाह, 5, 6, 4 साल की उम्र खूब खेलने की है, उनको बड़ी बड़ी बातों में ना उलझाएं। 7 साल जो नमाज की उम्र है ना, असल में ये शऊर की उम्र है, बैठे बात करें बेटा बताओ अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया। अच्छा वो सोचेंगे ना मम्मी दर्स सुन के आई है तो इसका तो कोई दीनी बात ही करनी है, तो वो क्या कहेंगे, नमाज पढ़ने के लिए, हालांकि अल्लाह ने हमें नमाजें पढ़ने के लिए तो नहीं पैदा किया, रोजे रखने नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कतन नहीं। अगर आपका ये ख्याल है ना तो इसको भी दुरुस्त कर लें। अल्लाह ने क्यों भेजा था, के लिया ब्लुवकुम अय्युकुम अहसन अमला। इस दुनिया में इंसान अल्लाह के प्लान, अल्लाह के मिशन को पूरा करेगा। वइज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, पहले पारे में अल्लाह ने ये बात खोल दी थी कि मैंने फरिश्तों को कहा कि मैं दुनिया में अब एक ऐसी हस्ती भेज रहा हूँ कि जो दुनिया में मेरे निज़ाम को कायम करेगा। ये जो नमाज है ना या रोज़ा, ये तो फ्यूल है, जैसे गाड़ी चलाने के लिए गैस डालते हैं या आप ऑयल डालते हैं ना, तो वो गाड़ी चलती है। अब आप तेल तो डाल दें गाड़ी में और चलाएं ना, या अपनी जगह पे खड़ी गाड़ी में थोड़ी थोड़ी देर बाद गैस डालते रहे और उसको खोल दें स्टार्ट करें, क्या होगा, गाड़ी गर्म हो जाएगी ना। बिल्कुल इसी तरह 5 वक्त की नमाज तो पढ़ लेना, रोज़ा भी रख लिया, लेकिन हरकत नहीं है ज़िंदगी में, अल्लाह के दीन की मोहब्बत नहीं है, अपनी ज़िंदगी के ज़ाया होने का एहसास नहीं, तो बिल्कुल वही कैफियत है कि खड़ी गाड़ी में गैस थोड़ी थोड़ी देर बाद भरते हैं और हम सोचते हैं जो हमने अभी 2 सजदे किए फ़र्ज़ पड़े हक अदा हो गया, जो नमाज में अहद किया कि या का नाबुदू व या का नस्ताईन, ये कब पूरा करेंगे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की जो दुआ मांगी ये कब पूरी कराएंगे। ये है असल वो नुक्ता जिसको आज मुसलमानों ने खो दिया, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, नमाज के ऊंचे नीचे पे लड़ते हैं, हाथ बांधने पे लड़ते हैं, हम नमाज के क्या क्या मामलात पे लड़ते हैं, लेकिन ये नहीं कभी पूछते कि ये बताओ कि ये नमाज पढ़ते क्यों हैं। अपने बच्चों को मत कहा करें कि उठो नमाज पढ़ो, आप कहा करें क्या बेटा स्पिरिचुअली फूड ले लो, खाना खा लिया ना अब रूहानी खाना खाओ, नमाज पढ़ो, जाओ उसमें अल्लाह से बातें करके आओ, पूछो अल्लाह ताला से, अल्लाह तूने मुझे क्यों पैदा किया। इस तरीके से फिर एक इंसान जब आगे पहुंचता है तो फिर उसको पता चलता है कि हम इस दुनिया में खाने पीने के लिए नहीं आए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना, आ दुनिया सिजनल मोमिन, जैसे कैदी है ना, क्या उसकी हर मर्जी चलती है वह? कोई कैदी के कि आप कैसे बुरे इंसान है, आपने मेरे लिए एंटरटेनमेंट का कोई सामान ही नहीं रखा, हाँ खेलने नहीं दे रहे, कूदने नहीं दे रहे, वो कहेंगे जनाब आप कैद में हैं, आप किसी 5 स्टार होटल में नहीं है। इसी तरह इस दुनिया में अगर हमें कुछ नहीं भी मिलता, नरम गद्दा नहीं मिलता, शुक्र करें जमीन तो है, आज फर्श की जमीन है, हो सकता है आपको कंकरों पे सोना पड़े। और ये जो एक दफा जिंदगी में हज का मौका लाया जाता है ना, ये असल में इसी ट्रेनिंग सेशन का एक हिस्सा होता है कि मिना की जमीन पे भी सोना आ जाए और मुजदलफा की रात को भी याद कर लो। और एक पोटली लेके जो तुम यहाँ से जाते हो, 30 40 दिन रहते हो, तो क्या जिंदगी इतने थोड़े सामान में नहीं गुजर सकती? हैरत की बात है कि जो लोग वहाँ खूब अच्छे तरीके से हज करके आ जाते हैं, लेकिन वापसी पे फिर अपने लिए नरम गद्दे खरीद के लाते हैं कि अब पुराना खराब हो गया तो बहुत नया ले ले। ठीक है, अल्लाह ताला इससे मना नहीं करता, शर्त ये है कि जब हमारे नरम गद्दे हमें नमाजों से रोक लें, हमारी नींद गहरी हो जाए। तो बहरहाल इस पे बहुत बात हो सकती है, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, सूरह स्वात में भी आता है, अल्लाह ताला कहते हैं वमा खलकना समावाति वल अर्दी लाइबीन, हमने ये आसमान और जमीन खेलकूद के लिए तो नहीं बनाए, ये दुनिया कोई तुम्हारे लिए प्लेग्राउंड तो नहीं है, ये कोई फन प्लेक्स तो नहीं है, तुम इस दुनिया में काम करने आए हो। आगे आएगी आयत इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अल्लाह ताला फरमाते इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नफ्तलीहु फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान को एक मिक्स नुतफे से पैदा किया, जाइगोट की तरफ इशारा, औरत और मर्द का पानी मिलता है तो एक जाइगोट बन जाता है। क्यों पैदा किया? नबतली ही, हम उसको आजमाते हैं, उसके लिए क्या किया? फजअलनाहु समीअन बसीरा, सुनना और बोलना उसके लिए लगा दिया, किसी के जरिए से अपने रब को देखो, इसी से अपने आप को अल्लाह की तरफ देखो। अब आप सोचिए कि क्या हम वाकई आसन अमल समझते हैं सुन्नत तरीकों को? आज के दौर में आप देखिए कि दूसरों के एटिकेट्स को बहुत पब्लिसाइज करते हैं, फलां बड़े अच्छे हैं, वो जल्दी सो जाते हैं, वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, वो बड़े स्माइली हैं। आज अब वेस्टर्न कल्चर की जितनी खूबियां देखें, बहुत खूबियां उनमें, आप एक एक खूबी को जाके पीछे टटोलेंगे, आपको सुन्नतों में वही मिलेगी। अल्लाह के नबी सल्लम का अगर आप अमल देख लें, बिल्कुल आपको उससे बहुत मैचिंग मिलेगा जो आज किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के किसी शख्स का है, लेकिन हमें खुद को नहीं पता होता। अगर बचपन से बच्चों को अल्लाह के नबी सल्लम के साथ जोड़ा जाए, सीरत एक दफ़ा हल्की फुल्की पढ़ा दी जाए, तो उम्मीद की जा सकती है कि वो फिर अपने आप को इस इम्तिहान के लिए तैयार है। तो बाकी रह गई बात कि इम्तिहान पे तो हैं, क्या इम्तिहान के लिए इल्म और तैयारी की ज़रूरत होती है? होती है ना। और जो बंदा नसाब ही ना खरीदे, वो पेपर कहाँ से देगा? अल्लाह ताला ने ये मतलूबा नसाब हमें दिया था कुरान और सुन्नत की सूरत में, जिसको आज तक बगैर समझे ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इस मौके पे अगर हम ये छोटी सी दुआ कर लें कि अल्लाह मुझे मकसद हयात को समझने की, फिर उसको हासिल करने की तौफीक अता फरमा, और उसका जो भी क्यूरिकुलम है, जो उसका सबक है, मैं उसको समझूं पढ़ूं और फिर तू मुझे कबूल कर ले, मेरी पिछली खताओं को माफ़ कर दे। आप देखिए कि इम्तिहान में 3 घंटे होते हैं, जो तालिबे इल्म पहले घंटे से ही टाइम मैनेजमेंट करता है ना, वो 5 6 सवाल बड़ी अच्छी तरह से करता है, आखिर में भगदड़ नहीं होती बल्कि वो रिवाइज भी कर लेता है। कोई गलती होती है तो खुद ही कहते हो अल्लाह मैं तो ये भूल गई हुई थी, मैं तो ऐसे ही छोड़ देती, अच्छा ये मिस्टेक थी, वो अपनी गलतियों को पढ़ लेता है। लेकिन जो बंदा पहला घंटा ऐसे ही देखे ताका झांकी, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अच्छा नहीं, फिर दूसरे में थोड़ा सा कलम उठाए, तो आप सोचें तीसरा घंटा कैसा गुजरता है, मुश्किल होती है ना। यही कैफियत हर उस इंसान की है, हम में से वो लोग, वो खुशकिस्मत लोग कि जिनके माँ बाप ने बचपन से उनको इस मकसद हयात से रोशनास कराया, बचपन जिसने अपना लगा दिया ना अल्लाह की तरफ, इंशाल्लाह उसकी जवानी में पुख्तगी होगी और बुढ़ापे में वो बिल्कुल परेशान नहीं होगा, कोई सटपटाया नहीं होगा, वो पिछली गलतियों को देखेगा, मेकअप करेगा और उसकी मौत बड़े सुकून से आएगी। चलें, जिन लोगों को बचपन में नहीं समझ आई, अब जवानी की दौड़ में है, कोई बात नहीं, 1 घंटा ज़ाया हुआ, अभी 2 तो मौजूद है ना, इसको अपनी ज़िंदगियों में सही तरह इस्तेमाल करें। लेकिन वो लोग जो पिछले 2 घंटे ही ज़ाया कर चुके, अब क्या करें? मायूसी? कतन मायूसी की ज़रूरत नहीं, अल्लाह से दुआ मांगने की ज़रूरत है, इस वक्त को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ये जो हमारे दिन रह गए ना इस दुनिया में, इसको क्वालिटी टाइम कर दे, वक्त इस्तेमाल करना। और आपको पता है अल्लाह की ये कितनी बड़ी रहमत है, एक शख्स सारी ज़िंदगी गलत काम करे, आज एहसास हो गया कि गलत था, तौबा करे, अल्लाह ताला वही उसका वो हिसाब रोक लेते हैं, फरिश्तों बस इसकी गुनाहों को एक तरफ कर दो। जब उसकी तौबा पक्की होती है तो वो सारे गुनाह माफ हो गए, खत्म। ये सेकंड स्टेप होता है। फिर अल्लाह ताला देखते हैं कि अब तो ये पूरे दिल से आ गया, मेरी किताब की तरफ आ गया, जिंदगी को बदल रहा है। तो अब जितना इधर तेज भागेगा ना, वो पीछे जो गुनाह थे ना, अब हर गुनाह नेकी में बदलता जा रहा है। यानी वो शख्स जो ये कहना कि पिछले 2 घंटे जाया किए, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, इस 1 घंटे में काम करेगा, एक झपक्की आएगी उसको। क्या हदीस में आता है खुलासा कि क्यामत के दिन अल्लाह ताला उस शख्स को नामे माल दिखाएगा जिसने इब्तदाई जिंदगी में बड़े गुनाह किए थे लेकिन बाद में नेकियों की तौफीक मिल गई। अब उसको उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह ताला मुझे माफ करेगा, लेकिन होगा क्या कि जब मैदान महशर में जाएगा ना, तो एकदम उसको अपना नामे माल जब दिखेगा ना, तो शुरू के सारे गुनाह उसमें मौजूद होंगे। तो वो कांप जाएगा, कहेगा अल्लाह ने तो कहा था कि तुम तौबा करोगे, नेकी करोगे तो मैं बदल दूंगा। बस उसको एक वो जिसको अपनी जुबान में कहते हैं ना, झपकी सी आएगी, झपकी आएगी ना तो दोबारा अपने नामे माल को देखेगा तो वहां कोई गुनाह नहीं होगा। अल्लाह ताला ने वो पहला क्यों दिखाया कि अगर तुम तौबा ना करते तो ये रूह से आइयां थी। फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा और इस तरह अल्लाह ताला फिर पिछली जिंदगी के सारे गुनाह नेकियों में बदल देता है। इससे ज्यादा कोई हमसे मोहब्बत करने वाला? फिर अगर इंसान ना माने तो फिर इंसान की अपनी बात है। अल्लाह ताला ने बता दिया कि वह हुवल अज़ीज़ुल गफूर, वो गालिब भी है और बख्शने वाला भी है। किस चीज़ पे गालिब है? तुम्हें तुम्हारे गुनाहों पे पकड़ ले, इधर तुम गलत काम करो इधर तुम्हें अल्लाह पकड़ ले। और गफूर क्या है कि तुम तौबा करते हो तो वो तुम्हें माफ करने वाला है। अपना मुहासबा करते हुए यहाँ तक तिलावत सुनेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور